yafanyayo na rafiki yangu na kueleza na siku moja utakumbuka fadhila nilizokutendea. Wende ukaishi salama Suzana, wende ukaishi salama kwa wendako, wende ukaishi salama Suzi, wende ukaishi salama. Kuna methali inayosema mtenda jema ulipwa mema, kwa haya yote uliyofanya nakutakia maisha mema. Uendako, wende ukaishi salama Suzana, wende ukaishi salama uendako, wende ukaishi salama, wende ukaishi salama. She's a number.